السلام عليكم أهل الجروب، معكم عبد الله خضر عبد الله الهوساوي، مواليد السعودية، مقيم في كندا من 21 سنة. طبعا قلت بجي أتقابل مع ناس أهل الاختصاص في موضوع الطاقة الشمسية. معاي هنا واحد صاحبي الآن اجتمعت معه، اسمه علي سنوسي. طبعا هو متخصص ومتمرس في عمل الطاقة الشمسية. طبعا في شركات تطلبه أحيانا، وهو برضو يشرف على بعض المشاريع الطاقة الشمسية. فهنا السؤال، بسأله السؤال ويجاوبني. السلام عليكم. وعليكم السلام. دامة تنبيه دينيكي جروب أمو أنا ينتنبيه أكن سولا واندزات إيه تشازا جدا سولا واندزات إيسا غا ونن يا كونديشن إيتو سبب هكا yaya ake iya lissafin tsare-tsaren nan da wannan abubuwan da kuke yi? Shi yanda ake lissafin tsarin sola, da ya danganta da panel, za ka fara da shi da batir da kuma nauyin air condition din da za ka dora. Waɗannan guda uku su ne muhimmai. To misali, yanzu wani ya ce shi kawai air condition yake so tare da kayan kayan wutar gidan, yaya kake ga tsarin yake? Sai mu ɗau nauyin me air condition din, wattage din ta nawa ne, sannan sai mu duba fitilinsa da abubuwan da yake sanya kunna ko fanka ko television ko radio, watt nawa ne, watt muke lissafa. Watt din nan shine mafi alama, watt din nan shine in dai muka lissafa muka tabbatar cewa watt kaza yake, to za mu sa wani abu da ake kira miscellaneous da turanci, karin ga gaba, dan kar a kure a ce daidai karfin, shi ake kira yawa miscellaneous ake kiransa. Yawa shi amma wani average ne haka, ba za mu sa daidai da daidai ba. In yana neman 1000 sai mu samu 1200, kaga 200 ta zama masa miscellaneous. Yawa shi ne. To misali, yanzu shi panel ɗin da ake sawa, shi panel ɗin shi yake ba inverter power, panel shi yake duro wuta zuwa ga batir. Shi batir kuma idan ya karɓi wuta zai tura ta cikin inverter. Wani kuma zai iya tambayar, wai mecece charge controller, me aikinta? Charge controller birki ne. Birki? Ba wani abu birki ne. Idan babu shi zai yi. Amma yayin da baka nan, a ce yau baka nan, gobe baka nan, rana za ka hana ta fitowa. Gaskiya. Saboda za ta ci gaba da ɗura batirinka wuta har ya fashi. Akwai matsala. To amma idan baka nan, shi babu charge controller, sai ɗaga mata hannu ta tsaya. Ita kuma inverter naga kana da kala-kala, kusan kala 5 ko 6. Me yasa suke bambanta a girmansu da karfinsu da inverter-inverter-insu? Abin da yasa suke bambanta da karfinsu da kamanninsu, saboda wata anyota a China, wata anyota a Ingila, wata anyota da karfin 1000, wata karfin 2000. Muna da mai 10,000, muna da mai 20,000, muna da mai 30,000, muna da mai 7,000. Sada kaga ba su zama iri ɗaya ba. Kamar mota ce da trailer, da tifa, da saloon, da hatchback, ga su nan mota kala-kala ba ruwan ka. Wasu kuma za su yi tambaya, wai yaya kuɗin wato kashe-kashen abubuwan suna bambanta ne ko suna da wani salo ne ko tsari? Kamar cost ɗin misali. Shi dai kamar mu ɗau panel. Panel. Bari mu fara ɗaukar panel. Shi panel kaga akwai 130, akwai 80. Watt kenan. Watt. Duk abin da nake zancen watt ne. In dai wuta ce watt. In dai wuta watt. Akwai 80. Akwai 200. Akwai 180, akwai 160. Saboda haka duk wanda ka ɗauka, yanzu idan ka ɗau, in aka baka 200 aka ce ka je ka haɗa wuta aka ba guda 10. To sai na ɗauki wannan 80 guda 20. Ka gane dan mi daidai da kai. Wato adadin ya yi ɗaya? Yawwa, kai ka ɗau guda 10. Total ɗin. Ni kuma sai na ɗau guda 20. Wato girma daban, adadi daban. Adadi daban. Saboda haka adadi yana nufin cewa watt ɗin da ka samu, dole sai na yi ƙoƙarin rikin ɗinsa. In ba haka ba, abin ba zai yiwu ba. Wattage muke amfani da shi. Ko da za ka yi amfani da mai 10 watts ne. Saboda haka to ba matsala ba ne, sai adadin ya kai. Shi ne bayani. Sai kuma tambaya ta ƙarshe. Misali, yanzu in za a nemo ka ko akan wani aiki ko ba da shawara ko tsari, sannan kuma ana son a ji tsarin me garanti a cikin tsare-tsaren ayyukan, ya bayanin ka yake? Kamar za a neme ni ta wani ɓangare, za a neme ni sai misali yanzu ko wani aboki na ko wani amini na so kai mai aiki, me salon aikin ya tsarin sa yake? To in za a neme ni da farko dai sai dai a lambar waya, kuma zan iya faɗa maka lambar waya a yanzu. Lambar waya ta 08-655-1563. sai kai da larabci kai. To misali yanzu maganar guarantee, a me ake yin guarantee a harkar solar? Shi dai panel dai yana da a jikinsa ma wa'an suka rubuta guarantee. Yana da garantin shekara 25 a jikinsa. Wasu kuma suna shewa wai 10? A'a, shekara 25 ne. Okay. 25 years warranty ne. 25 years warranty. Sannan shi kuma batir 1000 days guarantee ne. Kwana dubu ne. Shekara uku. Ko inshe uku ba ka. Yawwa, kuma ni na samu batirin da ya shekara 10 ma yana aiki. Ya danganta da kulakka. Kulakka. Misali ka hada solar, ka ba fitila kitchen a kunne. Ka ba fitila tsakar gida a kunne. Ka ba fitila soro a kunne. Ka zo ka kunna fanka, ka kunna television. Ba nepa ba ce. You have to maintain it. Kware da gaske. Wato mas'alar kisa ka san shewa battery ya lalace da makamancin wannan. Ainihin wannan shi yake kawo ta. Wannan taci barkatai din shi yake kawo. Ko nepa idan ka ci transformer ya bindiga ba overloading akai ba. So kai overloading din kayan ka, you have to so dole su lalace. Wannan shine kawai. Amma idan kana maintaining ka kunna television fanka daya, sai ya zama na sassare za ka ƙara ta biyu. Lalle dai in wani yawa an kuma ka shiga kitchen ka gama abinda kake sai ka kashe fitilar. Ka shiga ban daki ka gama abinda kake sai ka kashe fitilar. Wutan nan tara ta kai. Saboda haka lokacin da ake ajiya shi. Ajiya ce. Kamar account ne la. Kamar account ne da rana kake kai kudi da daddare kana diba. Aha, akai akaliba. To da rana ka hana akai. Ka zo ka kunna television, ka kunna fanka, ka kunna radio, ka dama muna cikin magana aka bugo min waya aka katse ni. To ina so yanzu sa Malam Ali mu ƙara misali wacce irin shawara zaka bamu a general harkar solar, ma'ana irin shawarwari wanda mutum zai more kayansa ya more abinsa, wani irin shawara zaka bayar a takaice? To shawara dai ita ce da abin da zaka hada na sola komai yana da recommendation Bature yake kiransa. Recommendation abin da ake idan yawa tuntuni Bature ya tsara abin sa kai baka shina ba. Haka yake. Sai haka to an gaya ma dole ka dauka. Idan misalin zan hada maka sola ko wani zai hada maka. Sai ya ce maka wannan batirin panel uku ne yake charge shi. To a tafi da ka'idan nan. To panel ukun nan kai kuma sai ka zo ka ce ina son in kunna da rana. To yaya abin yake kenan? To kaga abu ya canja. Shi panel uku ne zai charge shi. Kai kuma kana son ka kunna da rana. To dole buƙatar ka ta rana ka takaita ta. Na farko kenan. Za in ma za ka yi amfani da ita a ce don za ka yi dan cajin waya ka dan ji fanka ai ba ku. Yawwa amma idan ka ce a ni duk sai na kunna gidana. Fanka biyar ce da ni duk sai na kunna su. Da kitchen da ban daki duk sai na ga haske da rana. To da daddare kuma aina za ka samu wuta. Yake wato abin da na ajiye shi ya kamata in tanada don baka tanada ba ballanta naka diba babu ma shi babu na daya kenan. Sannan na biyu yawancin kayan da suke kasuwa abin da yasa kaga ana siyan batira second hand su wa'annan batiran ba order mu bace ba special order ne su na musamman. Idan da zaka dauko batirin kasuwa ka dandake shi in yayin inda zaka auna shi da kwano a ce yayi ma kwano biyu don ka dauko wanda yake na special order irin na kamfanin da ake siya sakan an ka dandake shi sai in wancan yayi ma kwano biyu wannan sai kwano uku kayan da yake cikin sa daban ne ma ko ka dake shi har roba har komai daban ne ma nauyin su ma ba daya bane. Sara quality din order ba daya bane. Na fahimta na. Panel kuwa shi wannan duk daya ne bai daya ne. In dai yanayi. Na gane. Da 100, da 200, da 130, da 80 duk daya ne. Sinadarin da yake cikin su gaba daya ne, kwalli ne mai silicon. Abu daya ne sai har da aka ce da silver haka kadan. Silver ce. Ainihin ta. Kware da gaske. Silver ce da lead. da ban san sunan kwalli da turanci ba kuhl ce to da shi to walakin kamil kuhl to da shi ake wannan abubuwan guda uku su ne su kenan su suka yi panel kawai wannan mun shiga chemistry kenan sai ka zauna ka sarrafa shi to gazan ka fede shi din nan ya zama uwa reza amma panel zan yi ni ba sai nayi da wannan ba amma zai dau hanya mai tsawo a tsarin ka kware da gaske wato kana iya dama idan ka kirkiro na panel na taba kirkira sama da shekara 10 ka kirkiri panel din naka na kaina na kanka kware da gaske yayi aiki kuma yayi aiki ni da LED ne shi light emitted diode ne amfani da su to light emitted diode din sai sun zama kamar guda 10,000 za su bana kamar panel daya na gane dalilin da sa kai lissafin ma abin da ke kawo panel din kansa to ai saboda abin da yasa zai baka misali akwai wani abu da ake kira milli ampere milli ampere kafin ka zo kan ampere wanda yake kamar kwayar zarra yanda ake cewa a kura akwai kwayar zarra sai a dawo millimeter yawa to ita kuma wannan milli ampere to daga milli ampere zaka dauko lissafi har ka zo kan ampere haka ne sai ta kai 1000 milli ampere sannan ka samu wani ampere one eh haka yake to yanzu misali irin tafiye-tafiyen ku ko mutsin ku zaka iya ba mu dan misali irin wasu ayyuka muhimmai wanda kai haka eh ina wa kamfanin nika aiki ina wa individual na kan je kamar akwai gidan da na san babban mutum ne akwai mutumin da na san babban mutum ne na yi masa aiki na sa masa panel guda 60 shi waye shi wannan da kai mai panel 60 akwai ambassador din Saudiya a wani gari ne a nan Kano yake a gani gidansa na nan Kano na fahimta na yi masa aiki na sa masa panel guda 60 kuma yana kwana da air condition kware da gaske Panel guda 60 air condition din sa 1.5 power kuma matarsa ma tana da ita ta ma tana kunna ita kanta ma kware da gaske ba ruwan shishi da nefa fatura 16 ne ba ruwan shi da wutar lantarki a da ruwan sa idan babu kawai in the absence of it kawai zai amfani da ita ka gari kuma magana ka ta farko na maintenance kuma nakan je kamar Adama ko Lagos ko waye ne aiki duk inda ya kama har su zamfara duk ina zuwa duk wani state na Nigeria in dai ba wani rikici ko wani abin tsoro da yana na zanje to Malam Ali muna godiya kuma en group din ma suna godiya koda nan wata tambaya ta zo insha Allah kakka gaji da mu muna da tambayoyi da yawa yawa akai akai zamu nemi amsa a wurin ka eh in suna neman amsa ko da turanci ma zan iya basu to ba komai godiya muke insha Allah sai anjima.